Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in bu ilk iftarına doğru buluştuğumuz derste sizlere ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden bazı önemli hususları arz etmeye çalışacağım. Tabii bir yandan ahiret yolculuğu devam ediyor. Dolayısıyla şimdi vefat haberi aldık. Hüseyin Ay hocamız, rahmetullahi aleyh, merhum hocamız, kıymetli sevdiğimiz hocamız. O da vefat ettiğinde ben 2000 senesiydi. Bayrampaşa cezaevindeydim o zaman da deprem bazından dolayı. Hapiste olduğum için katılamadım kıymetli hocamızın cenazesine. Onun mahdumu, benden de 3 yaş ufak, o da Fatih'te, Fatih Camisi'nin altında Kaptanpaşa Camii olacak. O cami şerifin imamıydı. Hoca Efendi, Hafız Efendi, Muhammed Parisa hoca kardeşimiz, o vefat etti. Allah-u Teala kendisine garikayı garik rahmet eylesin, kabrini nur eylesin. Seyyatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Allah Tebareke ve Teala dostlarına ilhak eylesin. Ruhu için hocamızın buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma avşa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanuhu Celle. Ya Rabbel Alemin, hediyelerimizi bizden kabul eyleyip Muhammed Parisah hocamızın ruhuna hediyeledik. Vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle. Sen kıymetli babası Hüseyin Ay hocamıza ilhak eyleyip oradan efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri ve dostlarının şefaatlerine, nimetlerine mazhar eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Bizler ahiret yolcusu iken bir de tabii dünyada başımızda belalar. Yani dünya safi nimet değil hiç kimse hakkında. Belaların yağdığı bir yer. Fakat bu arada bir belalar, azaplar, uğursuzluklar, şerler, musibetler hepten fazla yağmaya başladı. Bunun nedeni ne olabilir? Sence nedir bilmem ne. Sencesi bencesi yok. Bunun nedeni günahlarımızdır. Bunun kalkması neye bağlıdır efendim, işte kalkması için ne yapmak lazımdır? Ne yapmak lazımdır? Tevbe istiğfar yapmak lazımdır. Bunun başka bir çaresi yok. Kur'an-ı Azimüşşan bize böyle beyan ediyor. Şimdi tufanlar, taunlar, vebalar, bütün bunlar eski ümmetlere gönderildi bela olarak. Kur'an-ı Azimüşşan taun hakkında, yani işte bu tabii şu andaki taun, tam taun denemez ama veba. Yani çünkü her taun veba sayılıyor ama her veba taun sayılmıyor. Çünkü taunda özel belirtiler var. Orada cinlerin de karışması olduğunu hadis-i şerifler beyan ediyor. Bulaşıcı hastalıklar kitabımızın birinci cildinde bunları beyan ettik. Hadis-i şeriflerine kaynaklandı. İkinci cidde de zannediyorum için çıkacak. İkinci cidde de bu usta bir hadisler alınmış. Orada belirtiler oluyor. Yani böyle efendim eklemlerde falan şeyler çıkıyor. Çıbanlar, büyük yaralar, işte ondan sonra efendim tömörler. O taun, şu andakilere taun demez ama veba denir yani. Bu çünkü bir bulaşıcı hastalıkların hepsinde veba denir. Bu vebalar, bu belalar, bunlara Kur'an-ı Kerim riciz tabiri kullanıyor. Riciz de yani murdar azap manasına geliyor. Riciz de var, riciz de var. Ayet-i kerimede fersel alim riczen, murdar azap gönderdik diyor yani işte. Efendim Kıptiler hakkında buyuruluyor. Ondan sonra diğer hadis-i şeriflerde de Musa Aleyhisselam'ın kavmine de yani gönderildiği beyan ediliyor. Bunlar hep kitabın başında sayfalarca yazıldı. Murdar azap. Murdar yani pis bir azap yani. Azap. Ya bu ümmete rahmettir. Ne manada rahmettir? İşte efendim ölürse şehitliğine vesiledir. Kalırsa günahlarına kefarettir. Temizleyicidir. Tabii ki temizleyicidir. Bütün hastalıklar Müslümana vurduğu zaman temizleyicidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret ettiği zaman la be'es tahur inşallah derdi. Yani zararı yok, seni bu temizleyecek. Yani bu hastalık senin günahlarından seni temizleyicidir buyuruyordu. Bunu Müslüman olarak hepimiz idrak ediyoruz. Ama tabii ki azap olduğunu da efendim bizlerin de hak ettiğimizi de bazı günahlarımız sebebiyle belayı bulduğumuzu da unutmayalım. Unutmayalım. Tabii bu günahsıza da vurur. İşte efendim mübarek bir zat, Allah dostu da bu vebadan ölebilir. Onlar şehittir. Günahkarlar da ölse şehittir Müslüman olduktan sonra. Ama burada herkesin ne günahı var, herkesin ne günahı diye değil. Allah Teala bazılarının günahından belayı gönderir. O arada günah sahiplerine günahından temizler. Müslüman ise, kafir ise zaten sırf azap olur. Müslümansa, mübarek adamsa derecesi yükselir. Ölürse şehit olur. Kalırsa derecesi yükselir. Efendim, bozuk bir adam ise de Müslüman olduğu halde o zaman günahlarına kefaret olur. Tevbesine vesile olur inşallah diyelim. Şimdi bu azap neyle kalkacak? Bu azap istiğfarla kalkacak. Demin İrfan Hoca kardeşimiz telefon etti Efendi Hazretlerine. Eskiden çok hizmeti geçti yani. 80'li yıllarda diyelim. Ben de Rize'den gelmiştim o zaman. Çok hizmet eder. O şimdi imam duruyor şeyde Sarıyer'de. O da telefon beni aramıştı hani döndüm. Dedi ki Efendi Hazretleri dedi böyle belalar, musibetler, afetler zamanında bu ayet-i kerimeyi çok okurdu dedi. Ben de tabii çok dinlemişim de birbirine hatırlatmakta vesile var dedim. Tamam dedim, madem dedim bunu bana yani Mevla senin hatırına getirdi. Şimdi demek burada insanlara bir şey anlatalım. Hangi ayet-i kerime okurdu? Enfal suresinin ayetlerinde tabii müşrikler müşriklerin densizlikleri onlar ne diyorlar? Es-sa'bna ve kalullahme inkana da vel hakka min indike famtur aleyna hucaraten min es-sema evitna bi azabin elim. Bu 33. ayet-i kerimesi. 34'te bunun devamında geliyor. Kafirler dediler ki Habibim buyuruyor. Senin hak peygamber olmadığına o kadar inanmışlar ki benim tarafımdan gönderilmediğine o kadar şartlanmışlar ki kalktılar diyorlar ki ey Allah eğer bu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem işte peygamberlik davası ve getirdiği okuduğu Kur'an senin kitabındır diye okuduğu Kur'an eğer hak ise gerçek ise senin katından gelmiş ise yani şart koşu Allah'a dua diyorlar. Allah'a dua derken peygamberlik kitabını eğer diye şart koyuyorlar araya. Eğer öyleyse falan tabii. Femtur aleyne hicarete minessema. Başımıza gökten taş yağdır da anlayalım. Ya böyle aptallık olur mu? Taş yağdıktan sonra anlama vaktin mi kalacak? Zaten kafana taş vurdu mu gittin. Yani şunu demek istiyorlar. Yani Allah katından olmadığı o kadar kesin ki eğer Allah katındansa taş yağsın da anlayalım. Yani taş yağsa zaten o da anlayamayacağını biliyor. Ama yani olmayacak iş yani. Olmayacak iş yani Allah tarafından değil manasına kullanıyorlar haşa. Sen bize gökten taş yağdır. Evitine bir azabın eleyim. Ya da bize çok acı verici, can yakıcı bir azap getir. Efendim çok büyük bir bela ver bize de biz anlayalım ki bu hakmış. Ya azap geldikten sonra geri döner mi? Dönse de sana ne kadar zarar verdikten sonra döner. Sen bunu niye göze alıyorsun Allah'ın belasını belasına dua ediyorsun? Böyle bir aptalca. Ya şirk. Şirk sahibi, Allah'a ortak koşan, Allah'tan gayrı ilah tanıyan, tapan, bu ibadet yapan efendim taştan yonttuğu putlara tapan adamlar yani. Ama bir de bakarsın çok akıllılar. Ebu Cehil cahiliyet dönemindeki adı Ebul Hakem yani. Hikmetin babası yani. Ya, hikmet felsefe tabii mantıkçılık manasına da gelir ama bunun doğru hikmet de var, batıl hikmet de var. Felsefe tarafı batıl hikmettir. Vahye uyan tarafı hikmet. Doktorlukta hakimlik, hekimlik diyoruz. Hakimlik, Lokman Hekim'e verilen hikmet. O tamam. Ama bunların kafa tersten çalışıyor. Cahil adamlar. Böyle beddua ettiler. Şimdi bekliyorlar ki kafamıza taş yağacak mı? Ya yani bekliyorlar derken yağmaz yani. Niye? Bu hak değil ki. Biz haksa dedik. Hak olmadığına kesin eminler. Allah-u Teala da buyuruyor ki, şimdi bunun cevabında Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. Enfal suresine 34 olacak yani. Tam rakamlar ben, tam hafızlar çok rakam bilmez diye ben kendime de şey çıkartmayayım da neyse. Bahane çıkartmayayım da yani. Ben size ayeti okuyorum işte. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ Habibim şimdi bunlar azap istiyorlar benden. Hem de Kabe'nin astarına yapışmışlar. Kabe'nin örtüsüne tutunmuşlar. Kabe'nin de Allah'ın evi olduğuna da inanıyorlar. Kabe'nin astarına yani örtüsüne tutunmuşlar. Öyle yapışarak dua ediyorlar ya. Yani Allah Teala dualarını kabul edecek olsa anında onları gebertmesi lazım. Fakat Mevlana buyuruyor şimdi cevap veriyor. Habibim bunlar böyle dediler. Sen duysan da duymasana. Ben duydum Mevla buyuruyor. Ben sana onların bu dualarını haber ediyorum. Ama ve mâ kânellâhu liyuadzibuhum. Allah onlara azap edecek değil. Asla azap etmeyecek. Nasıl azap etmeyecek? Ebu Cehil, Ebu Leheb yani. Dünya kuruldu kurulalı en büyük yavru Firavun'dan beter adamlar. Bunlara ben azap etmem diyor. Ne müddetçe şeyi var. Tahdidi var. Ve ente sen fihim onların içindesin. Senin olduğun yere azap göndermem. Sonra Ebu Cehil geberdi. 70 kafir geberdi. Bütün bu azaplar ne vakit geldi? Hicretin ikinci senesinde Bedir'de. Çünkü o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapmışlardı? Çıkartmışlardı. Mekke'den çıkmasına, sürgün olmasına sebebiyet vermişlerdi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürme planı yaptılar. İşte biliyorsunuz gece bulunduğu evi bastılar. Hazreti Ali Efendimiz yataktaydı. Meşhur hicret kıssasında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman Medine-i Münevvere'ye hicret etti? Mekke'den ikametini aldı. Daha Mekke'de efendim çoluğu çocuğu kalmadı. Müslümanlar kalmadı. Ondan sonra Ebu Cehil'lere azap geldi. Çünkü senin olduğun yere ben azap etmem. Yani senin bulunduğun, ikamet ettiğin yere ben toptan azap göndermem buyuruyor. Senin bulunduğun yerde sen emansın. Eman güvence demek. Hani şimdi işte kavurca bir kelime ama Türkçe sigorta diyorsunuz. Sen emniyetsin. Güvence sensin. Senin olman yeter. Peki. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahireti teşrif etti. Şimdi dünyada da değil. Bu kadar da bela yağıyor. Ne olacağız biz şimdi? Onun bulunduğu yerde kavura bile bir şey olmuyordu. Şimdi bütün dünyada Müslümanlar mahvoluyor. Çünkü o yok. Hiç daha bir eman kalmadı mı? Hiç daha bir güvencemiz kalmadı mı? Şu beladan kurtulmamızın bir çaresi daha kalmadı mı? Ve mâ kânellâhu Allah-u Teala olmadı muazzibehum onlara azap edecek. Ben diyor kullarımı azap etmem. Ne müddetçe ikinci şeyi söylüyor. Vehum halbuki onlar yestağfirun. Benden mağfiret talep ettikleri müddetçe. Günah yapmadıkları müddetçe demiyor bak. Çünkü Mevla biliyor ki biz kuluz. Masum değiliz. Peygamber değiliz. Onun için biz bütün kullar günahkarız. Çünkü öyle buyuruyor. Ya ibadü küllüküm hattâun. Ey benim kullarım. Hepiniz hatakarsınız. Günahkarsınız buyuruyor. Mevla bilmiyor mu? Günahsız duracak adam yok. Peygamberler müstesna. Onun için hepiniz çok hata yaparsınız. Çok günah yaparsınız. Onun için bu ayette ne buyurmuyor? Günah yapmazlarsa ben de azap yapmam. Buyurmuyor. Çünkü o zaman teklifi mala yutak gibi bir şey olur. Yani senin gücünün yetmeyeceği bir şey sana teklif etmiş olur. Seni mükellef tutmuş olur. Günahsızlık teklifi. Yani tabii ki bize günahlardan nehyediyor. وَدَرُوا ظَاهِرَ الْاِسْمَ الْبَاطِنَ Günahın görüneni, görünmeyen, gizli, açık, kalpten, dilden, elden hepsini terk edin buyuruyor. Bize günahları bıraktırmak için bunca ayet hadis gönderdi. O ayrı bir şey. Ama bize ben sizi günahsız yapacağım diye bir söz vermiyor. Günahsız. Yani bir insan dua ise hatta bazı veliler günahsızlık duası yaptılar. Allah-u Teala'dan günahsızlık istediler. Ya Rabbi bize günah nasip etme dediler. Bizi günahsız eyle dediler. Hatasız eyle dediler. Allah-u Teala buyuruyor, siz benim hikmetimi mi iptal etmek istiyorsunuz? Onlara ilham etti. Veya menem rüya aleminde nida geldi. Siz benim sıfatlarımı mı iptal etmek istiyorsunuz? Boşa çıkartmak istiyorsunuz? Benim gaffar sıfatım var, gafur sıfatım var. Tevvap sıfatım var. Bunun ismi şeriflerim var. Bunlar çok tevbeleri çokça kabul eden. Günah etmese niye tevbe etsin? Günahı olmayanın Allah neyini mağfiret etsin? Benim bu kadar sıfatım tecellileri devam ediyor. Bunlar günahsızlık. Herkes senin gibi günahsızlık isterse ya ben kimi affedeceğim? Onun için ne buyuruyor? Onlar mağfiret talep ettikleri sürece yani istiğfar. İstiğfar Arapça bir kelime. Türkçesi mağfiret talep etmek. Mağfiret de Arapça, talep de Arapça. Güya Osmanlıca'ya çevirdik onu. Mağfiret talep etmek. Ne demek? Tam Türkçesi. Bağışlanma istemek. Günahlarının affedilmesini. Yani günah Farsça, af Arapça. Yani kelimelerin tahliline, lügatına inersek. Ama onları anladığınız kelimeler olduğu için oraya kadar inebiliyoruz. Yaptığın yanlışların diyelim. Tam Türkçesi. Yaptığın yanlışların, Allah-u Teala'ya karşı yaptığın yanlışların, isyanların, masiyetlerin, onlar efendim hataların neyse kasıtlı, kasıtsız bunların bağışlanmasını Allah Teala tarafından örtülmesini, kapatılmasını, silinmesini talep etmek demek. Mevla bu istiğfarı çok seviyor. Çünkü onun isimleri, sıfatları devreye giriyor, tecelli ediyor. İsmi şerifleri ve sıfatı şerifeleri kullarının mağfiretine taalluk ediyor, yöneliyor, teveccüh ediyor ve böylece Allah-u Teala'nın isimleri, sıfatları efendim devreye girmiş oluyor. Mevla bunu çok seviyor. Ha, günah yapma ama kulsun, duramazsın. Yaptığın vakitte tevbesiz kalma, istiğfarsız durma. Bak istiğfara devam ederlerse ben onları azap edecek değilim buyuruyor. Bu çok önemli bir ayet-i kerimedir. Efendi Hazretleri buyururdu yani bu tabi hadis-i şeriflerden alarak. İki güvencemiz vardı. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Şimdi hayatta olsaydı gider onun yanına sığınırdık. Onun yanında hiçbir bela gelmezdi. Ama şimdi onu yanına hayattaki gibi gidemediğimizden o eman gitti. İki emandan bire indi bizim. Sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken iki güvence vardı. Şimdi güvence bütün Müslümanlar için bire indi. O da nedir? İstiğfar. Benden bağışlanma talep edecekler. İstiğfara devam edecekler. O zaman dertlerine deva bulurlar. Bak şimdi dert hastalık. Hastalığa çare arıyorsun. Hastalığa çare arıyorsun. Koronaya çare arıyorsun. Ona buna çare arıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Beyhaki rivayet ediyor. Bu hadis-i şerif Şuhabul İman'da da var. Ela hele düllüküm ala daikum ve devaikum. Ben size derdinizi de dermanınızı da öğreteyim mi? Size hastalığınızı da, hastalığınızın nasıl tedavi olacağını da bildireyim mi? Yolunu göstereyim mi? Millet de belki de zannedecek ki, efendim işte diğer bitkisel çözümlerde ürettiği gibi sallallahu aleyhi ve sellem işte balı, işte çörek otunu, işte kustu bahriyi vesaire birçok hadis-i şerifler biliyorsunuz tıbb-ı nebevi bahsinde ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Bitkiselleri de öğretti. Ama şimdi burada o değil. Ben size derdinizi de hastalığınızı da söyleyeyim mi? Çünkü orada belki hitap ettiği cemaat içinde hasta yok. Çokları sıhhatli. Ona diyor ki hepinizin hastalığınız var diyor. Hepinizin hastalığınız var. Onun için size ben önce hastalığınızı söyleyeyim. Sonra da ilacını söyleyeyim diyor. Buyur ya Resulallah dediler. Biz yani şu anda bir hastamız. Hani gelir birisi de ya Resulallah şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Onlara şifasını öğretirdi, duasını öğretirdi. Kendi okurdu, üflerdi ve iyileştirirdi biiznillah. O çok önemli isim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isimlerinden biri de Şafi ismi var. Şafi'nin ve Allah'ın yarattığı şifanın vesilesi olmak. Allah Teala herkesin elinde şifa yaratmaz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem eli değdiği hastalığı derdi kalmazdı yani. Ama burada başka bir dertten bahsediyor. Sizin hastalığınız, derdiniz var. Onların da dermanı, devası var. Ben size bildireyim mi? Buyur ya Resulallah. Emma da'ukum fezunubukum. Sizin hastalığınız kanserden de beter, koronadan da beter, veremden de beter, zatürreden de beter. Artık en ağır hastalıklar sabahlara kadar inim inim inleten illetleri geç. Hepsinden beter. Günahlarınızdır. Çünkü koronadan ölsen, Müslüman ölsen şehit olur. Kanserden ölsen şehit olur. Çok ağrı sancılı hastalıklara tutulsan ölürsen şehit olursun. Çünkü men mâte meridan mâte şehiden. Ağır hastalıkla ölen şehittir. Hadis var. Ağır hastalıkla ölsen, ölmesen, iyileşsen, kalsan çektiğin bütün ağrı sancı bir saatlik sıtma, bir günlük sıtma, bir senelik günah sildiriyor. O ateşte sıtmalar var mı? Ne kadar fazileti var, ne kadar... Yani Allah sana boşuna çile çektirir mi? Günahını temizliyor. Onun için dünyadaki maddi, bedensel hastalıklar kalırsan günahını temizler, ölürsen şehitliğe, mağfirete, merhamete vesile olur. Esas dert ne biliyor musun? Hem dünyadan belayı başından kaldırmayan, başını beladan kurtarmayan, hem kabirde, hem mahşerde, hem sıratta, hem mizanda, ta Allah muhafaza sonu cehennemle sonuç bitme tehlikesi olan, değil mi? Derdinizi, esas derdinizi teşhis edelim mi? Nedir o? Önce hastalığın teşhisi lazım. Teşhisiz tedavi olmak günahlarınızdır. Çünkü günahlar tevbesiz kalırsa mizanda günah tarafı sol tarafa konacak. Kefeti seyyat. Seyyat kefesine konduğu zaman seni batırdı işte. Seni batırdı. Çünkü sağ taraf ona denk gelemezse, o yukarı doğru basarsa seni cehenneme götürecek, bu çare yok. Müslüman da olsan. Çünkü sağ tarafın bir ağır gelmesen nasıl direkt cennete gideceksin? Hadi denk gelirsen Araf'ta kalırsın, şurada burada çile çekersin, sıkıntı çekersin, cehenneme gitmeden gidersin. Denk gelirse o da. Ne lüzum var bu sıkıntılara? Şurada tevbe istiğfar gibi bir temizleyici varken diline mi yapışır? Ama sade dillen olmaz. Kalbe indirmek lazım. Mevla'ya müracaat etmek lazım, yalvarmak lazım. Affet beni, ne olur bağışla beni. Ben çok günahım var ya Rabbi. Ben azabı hak ettim, belayı hak ettim, hastalığı hak ettim. Lütfet Kerem, ne olur günahımı sil. Öyle. İstiğfar. Onlar benden mağfiret talep ettikçe, istiğfara devam ettikçe onları azap edecek değilim. Bak, ve emma devâküm, ilacınızı da söyleyeyim size. En büyük deva, şu anda işte şu ilaç, bu ilaç, kel ilaç olsa başına sürer demişler. Hep Amerika'dan bekleniyordu, İngiltere'den, Avrupa Birliği'nde onu. İlaç olsa başına sürecekler yani. Korona bizden beter oldular. Onun için sizin devanız, gerçek ilacınız fel istiğfar. Allah'tan mağfiret talep etmeniz. Şimdi bu hadis-i şerif Hazreti Enes radıyallahu teala rivayet etmiş. Ebu Musa'l-Eş'ari radıyallahu teala'dan rivayet edilen hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Tirmizi rivayet ediyor. Meşhur İmam Tirmizi'nin büyük kitap. Ne buyuruyor? Men kâne fî beyti azel kitâb fekennemâ fî beyti nebiyyün yetekellemû. İmam Tirmizi. İmam Bukhari'nin talebesidir. Gözleri amaydı mübarek hep. Ama olduğu halde bütün hadisleri ezberlemişti. Yüz binlerce hadisleri ezberlemişti. Tirmizi bize. Daha da ne kitapları var? Biz sadece Sünen, o Tirmizi'nin Sünen'ini meşhur olarak Tirmizi deyince onu zannediyoruz. Daha da kitapları var. İmam Tirmizi Hazretleri. Buyuruyor ki, kimin evinde bu kitap varsa, yani Tirmizi, varsa da Arapçaysa da, siz okuyamıyorsunuz tabii de. Yani demek istiyorum, anlayan için. Kimin evinde bu kitap varsa, sanki evinde bir peygamber var, ona vaaza devam ediyor. Devamlı konuşuyor. Kaseti açıyorsun, basıyorsun, konuşuyor ya. Bu kitap evinde bulunana, sanki bir peygamber devamlı konuşuyor. Çünkü neden? Kitabın içinde diyor, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den alınmamış, öğrenilmemiş bir şey kafadan koymadım ki. Hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdukları. Onun için bu öyle hadisler topladım ki diyor, evinde bir peygamber olsa vaaz eden nasılsa bu kitap olursa öyle olur. Kim anlayacak, kim Tirmizi okuyacak? Tercümeleri de yapılmıştır, bilmiyorum şimdi piyasada kaç tane kim yapmış onu bilmiyorum. Doğru mu yapmış, eğri mi yapmış yani Türkçe olarak incelemedim de. Ama illaki bir tercümeleri yapılmıştır diye düşünüyorum. Dülgerzade Tevfik Efendi hocamız rahmetullah, onun oğlu iyi bir hocaydı. Yani o yaptı, yapmıştı bir tane tercümesi onun var diye biliyorum. Bu Tirmizi kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rivayet ettiği hadis-i şerif var. Ebu Musa el-Eş'ari büyük sahabi tabii. Çünkü o Tirmizi sahabeye kadar senedi var. Ben ondan işittim. Ondan zaten onların zamanı önceki dönem oldukları için arada 3-4 rivayet edenle beraber hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyana ulaşıyor. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Enzelallahu aleyhi emaneyni li ümmeti. Allah-u Teala benim ümmetime iki tane eman indirdi. Allah bana indirdi. Bana indirdi. Niçin indirdi? Ümmetime güvence olsun. Kökleri kazınacak azaplardan kurtulsunlar. Belalardan kurtulsunlar. Vebalardan kurtulsunlar. Nuh tufanı gibi aleyhisselam tufanlardan kurtulsunlar. Ondan sonra sayhalerden kurtulsunlar. Cibril aleyhisselam bin ara atıyordu, bir ümmet batıyordu biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer, Yasin'de. Yani sayha ile azap olunan kavimler. Ondan sonra işte kökleri kazınan toplumlar, Allah-u Teala haritadan sildiği, tarihten sildiği nice kavimler. Şimdi benim ümmetime öyle bir azap gelmesin diye, güvence olsun diye Allah-u Teala bana iki tane eman indirdi. Buyuruyor. Bunlardan birisi, o ne olduğunu sahabe-i kiram da bilmiyorlar o zamana kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu ayeti. Dedi ki bak bu ayette geldi bu iki güvence. Demin okuduğum ayet, Enfal suresi 34. ayetinde ve ma kanallahu yu'adibun ve entefihim, habibim sen onların içindeyken azap edecek değilim. Orada bir garanti veriyorum. Ve ma kanallahu mu'adibuhum ve mestağfirun. Benden mağfiret talep ettikleri sürece, af istedikleri sürece de azap edecek değilim. Bu iki eman geldi buyuruyor. Fe izâ madaytu, ben vefat edip geçip gittiğim zaman ahirete. Önceden bildiriyor bunu. Ben vefat edeceğim. Ben ahirete geçip gittiğim zaman teraktü fiyim, onların içerisine benim içinde bulunma güvencem kalkıyor. Ama aralarında bir eman bırakacağım. Çünkü iki tane indirdi. Biri ben idim. Beni alınca Mevla, ben de onlara bir tane bırakacağım. İkiden birini bırakacağım. O da nedir? Teraktü fiyimul istiğfara ilâ yevmil kıyâme. Öyle benden 200 sene sonra, 300 sene sonra, 500 sene sonra, 1000 sene sonra, Haşini 1441 sene sonra şu anda geldiğimiz tarih bitmez. Kıyamet kopana kadar. Şu anda İsrafil aleyhisselam, sura üflese dünya kıyamet kopsa kıyamete daha var tabii. Yani kıyametten evvel millet hepten dinsiz, kitapsız. Affedersiniz, çırılçıplak olacak. Hayvanlardan beter. O zamana bile bir Müslüman kalsa, istiğfar etse en son günde bile o bile af olur. Çünkü tevbe kapısı kapanmadıktan sonra, can boğazdan çıkmadıktan sonra. Kıyamet gününe kadar, şimdi daha kıyamet günü ne, yani yaklaştıksa da kıyamet kopmadı ki. Demek ki şu anda bu güvence devam ediyor mu? Ediyor. İşte efendim millet çok bozuldu da işte 1400 sene geçti, işte 1000 seneden sonra bu müjde kalktı. Böyle bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ucu açık. Kıyamet gününe kadar. Abi tabi bir de bir adamın kendi kıyameti var. Memmate fakat kıyamet, kıyameti. Ölenin zaten kıyameti top peşin kopmuştur. Neden? Şimdi sen, ben bu saniye burada ölsem istiğfar edemem ki de. Ölenin kıyameti kopmuş. Onu konuşmuyoruz. Ama umum nas hakkında kıyamet kopuncaya kadar Allah'tan af isteme kapısı açık. Tabi güneş batıdan doğduktan sonra tevbe kapısı kapanıyor, kabul olunmuyor. O hadisler sahiptir. O doğru. Artık zaten güneş batıdan doğduktan sonra da kıyametin dibi yani. Tabi arada 120 sene var yine ama çok yakın artık. 120 sene kaldı demek. Eli kulağında demek. Şu anda biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene olmuş şu an. O zaman da kıyamet yakın. Ayet gelmiş. İktarabeti saati kıyamet çok yaklaştı. Onu konuşmuyoruz. Şu anda biz yakının yakınındayız. Biz çok yaklaştık. Ama güneş yarın sabah batıdan doğsa Allah muhafaza yine 120 sene var. Ama işte öncesinde tevbe eden kabul oluyor. Batıdan doğduktan sonra da tevbe kapısı kapanıyor. Fakat sonra alimler orada da şunu diyorlar. Acaba o anda iman edip o alameti gördükten sonra iman edenler içindir diyor bazı alimler. Sonra yine tevbe eden kabul ediliyor diyor. Fakat diğer birçok ulema diyorlar ki zaten o saatten sonra tevbe edecek yani imana gelecek, tevbe edecek, salih amele başlayacak kimse kalmıyor. Öyle katılaşmışlar. Gerisinde var. Ama güneş batıdan doğsa da adam gece teheccüdünü kılmış mesela. Öyle adamlar hadis-i şerifte zikrediliyor. O dersi bir işte önümüzdeki derslerde batıdan doğma uzun bir hadisini okuyacağız. Yani daha okuyamadık. Kıyamet alametlerinde o konu eksik kaldı. Yani evvelce tevbe edenin sonraki tevbesi de kabul. Anladın mı? Zaten imanı vardı. Tevbe ediyordu. Güneş batıdan doğdu. Ondan sonra yine bir günah yaptı. Yine tevbe etti. Onunki kabul oluyor. Niye kabul oluyor? O zaten Allah'a imanlı olduğu için tevbe eden bir adamdı yani. Bu hiç imanı yok. Batıdan doğunca gördü alameti, gördü kıyameti. Ondan sonra iman ediyor da tevbe ediyor da onunki kabul değil tabii. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? La yenfe'u nefsen imanu lem tekun amenet min kablu ev kesebet fi imaniha hayra. Önceden iman etmemiş bir nefis veyahut önceden hiç hayır hasene salih amel yapmamış bir adama o batıdan doğduktan sonraki imanı ve ameli fayda vermez. Bu ne demek? Öncesinde varsa sonrasında da fayda verir. Öncesinde de tevbe eden bir adamsa sonrasında da bir günah yapsa tevbesini kabul edilir. Onu demek istiyorum. Onun için kıyamet gününe kadar buyuruyor. Yani güneş batıdan doğana kadar buyurmuyor. Çünkü imanlı kimseler için kıyamet kopana kadar istiğfar, emanı, müjdesi, güvencesi, azaptan kurtarma vaadi haktır. Buna hiçbir Müslüman şüphe etmeyecek. Demek ki biz bela gelince, hastalık gelince, musibet gelince, korona, morona, efendim başka musibetler mesela zelzele, yel, sel, afat, bütün bunlarda istiğfar yapacağız. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Medine'de zelzele oldu. Bir sallandı Medine. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala çıktı. Evinden neyse veyahut mescitten çıktı. Millet de bir tedirgin oluşuyor. Hiç. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem zamanında hiç Medine'de zelzele duyulmamış. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zamanında duyulmamış. Tabii Hazreti Ömer Efendimiz uzun yaptı 10-12 sene kadar hilafet döneminde. Zelzele oldu. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanından sonra hemen hemen bozulma yavaş yavaş başlıyor. Efendimizin bulunması gibi, hayatta olması gibi olur mu? Sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimiz zamanında irtidatlar vuku buldu. Tabii Medine'de olmadı da yan kabilelerde falan. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz zamanında tabii o Hazreti Ömer işi sıkı tutmasa tabii millet daha çabuk bozulur. Bir insanlar bozulmaya müsait. Tabii sahabe-i kiramın çocukları doğuyor. Anladın mı? Çocukları oluyor, torunları oluyor. Torunları olunca falan yeni bir nesiller geliyor. Yeni nesiller gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmemiş. Diyelim Ebu Bekir Efendimiz'i görmemiş. Onlar Hazreti Ömer'i görmüş. Yani büyük bahtiyar insanlar. Ama tabii aslı saadetin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatındaki etki. Nerede? O sahabe-i kiram ne diyorlar? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i defnettik. En son işte Kusem İbni Abbas Semerkant'te ziyaret ettiğimiz Hazreti Kusem, Hazreti Abbas'ın oğlu, amcasının oğlu Efendimiz'in en son o çıktı. Eli Efendimiz'e en çok son eli değen o dünyada. Eli en son değen o. Defnettiler. Toprakları üzerine kapattık. Bu diyorlar sahabe-i kiram defininde bulunan sahabe-i kiram hazaratı diyorlar. Defin biter bitmez enkarna kulubena. Kalplerimizi tanıyamaz olduk diyorlar. Kalplerimizde bir değişik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toprağın üstündeyken başkaydı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem toprağın altına defnini yaptık. Bir de baktık. Ne oldu bize? Biz eski adam değiliz yani. Halbuki sahabe bu. Onlardan hayırlı insan peygamberlerden sonra Efendimizin ashabından daha hayırlı hiçbir peygamberin ashabı yok. Haşa bozulmadılar. Haşa bozulurlar mı? Onlar biz dünyayı amel doldursak onların yarım ölçeğine yetiştiremiyoruz hayırlarına. Onların faziletleri sonsuz. Ama onlar kendi makamlarına nispetle. evvelceki hallerini, şimdi bir insan kendi eski haliyle gene hali. Ben şimdi Efendi Hazretleri'nin yanındaki sohbetlerde bulunduğumuz kalbi bulabiliyor muyuz? Yani Efendi Hazretleri'nin sohbetini bir dinlerdik, sohbetten ya ayaklarımız yerden kesilirdi yani, çıkardık. Allah Allah, bu feyizle kalsak derdik, tam cennetlik olacağız derdik. Ama tam insan ondan sonra bir daha sohbete kadar yine ya onu bir şey diyor, onu görüyor, bunu ediyor. Yine insan kalbi değişiyor. Sohbetteki o hal. Bak, kalplerimizi tanıyamaz olduk diyor. Sahabe kendi makamlarına nispetle konuşuyor. Bizim makamımıza göre değil de. Öncesi sonrası oran kuruyorlar. E sen ne diyorsun? Hazreti Ömer Efendimiz zelzele olunca bütün millet bir telaş. Pek zelzele duyulmuş, bilinmiş bir şey değil Medine'de. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz ne buyurdu? Ya ahlel Medine buyurdu. Ey Medine halkı! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, Ebu Bekir Efendimiz'den sonra siz bir şeyler, bir günahlar, yeni bir şeyler çıkarttınız herhalde. Herkes evinde, ocağında, ben ki kontrol ediyordu. Hazreti Ömer Efendimiz kapı kapı gezer, gece gündüz kontrol ederdi ümmeti. Bir şeyler yaptınız. Niye sallandık? Bir musibet vurdu. Yemin ediyorum buyurdu. Hemen tevbe istiğfar edeceksiniz. Ben de beraber, siz de beraber. Eğer tevbe istiğfar ederek Allah'ın bu belasından kurtulmazsak, bir daha tekerrür ederse, yani bu zelzele bir daha tekerrür ederse, ben sizle Medine'de oturmayacağım. Ben çünkü böyle bir şey, günah yaptınız ki Allah bela veriyor. Ben daha oturmayacağım sizle beraber. Çünkü o biliyor, kendisi yapmıyor bir günah. Ben oturmayacağım, ben çıkacağım, gideceğim. Efendim. Yani Medine'den işte şöyle gidecek, yani insanların yerleştiği mahalden çıkacağım buyurdu. Bak ne kadar kesin konuşuyor Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Çünkü biliyor, her bela, her musibet bela bir günah sebebiyle de. Siz ne değişiklik yaptınız? Ne iş karıştırdınız yine dedi. Ey Medineliler! Çabuk tevbe edin. Daha sonra Hazreti Ömer Efendimiz zamanında hiç duyulmamış daha zelzele. Ondan sonra Hazreti Osman'ın bir şey. Çünkü tevbe, istiğfar belayı kaldırır. Sonra kuraklık oldu. Çok büyük kuraklık oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hemen bir yağmur duası yapardı biliyorsunuz. Şeyden, çölden gelirlerdi. Ya Resulallah, hayvanlarımız helak oldu. İşte çünkü bir şey yağmayınca ot yok. Ot olmayınca hayvan yiyemiyor, deve şu bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen anında ellerini açardı minberde, cuma hutbesinde minberde veya başka bir zaman hemen çıkardı minbere. İşte bir dua derdi. Ta oradan herkes önceden derdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası yapmadan evvel ambarların ağzını kapatın, oraları kapatın, buraları kapatın. Garanti. Garanti yağacak. Hiç tehallüf etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası hiç tehir eder mi ya? Tehir eder mi? Onun için o kesin. Hatta ertesi hafta geldi, dediler ya Resulullah ne olur dua. Duayı kes dediler. Her yeri su götürüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Havaleyna ala aleyna, havaleyna ala aleyna. Ya Rabbi aç, ya Rabbi aç bulutları, ya Rabbi. Dağların üzerlerine yağsın ya Rabbi. Uzaklara yağsın, etrafa yağsın, üstümüze yağmasın ya Rabbi. O öyle. Ama Hazreti Ömer zamanında büyük bir kuraklık oldu. Onun için dedi, nasıl olacak bu? Hatta biliyorsun Hazreti Ömer Efendimiz ihmal etti yağmur duasına milleti çıkartma. Yani biraz tehir etti. Tehir edince millet kırıldı. Kırılınca Bilal İbni Haris, Bilal Habeşi değil, Bilal İbni Haris radıyallahu anh sahabeden. O geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrine. Ha, bu hangi kafadan bahsediyor? Bu kaynakları var, İbni Kesir'de her yerde geçiyor. Bilal İbni Haris dedi, ya Resulallah isteskillâli ümmeti kefeynum katheleku. Geldi kabri şerife müracaat etti. Onun hayatıyla ölümü diye bir şey yok ki. Hep hay diridir kabrine. Dedi ya Resulallah, ümmetin için ne olur yağmur işte Allah'tan. Ümmetin helak oldular. Kabre müracaat etti, gitti. O akşam oldu, yattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına girdi. O duayı o ettiği için. Hazreti Ömer'in rüyasına girmedi. Ya Bilal İbni Haris'in rüyasına girdi. Dedi ki, sen dedi, git Ömer'e selam söyle benden. Ben onu çok uyanık bilirdim. Burada uyanıklık edemedi. Niye? Niye yağmur duasına çıkartmıyorum milleti dedi. Çabuk yağmur duasına çıkarsın. Yani ben devreye giriyorum manen. Allah'ıma müracaat ettim. Fakat Ömer milleti yağmur duasına çıkarsın. Geldi Bilal İbni Haris hemen sabah namazında dedi, ya Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam var. Ödü koptu, hemen anladı bir şey var. dedi. Ne buyurdu? Dedi ki ben Ömer'i uyanık bilirdim. Ömer niye böyle ihmal etti duayı? Yani yağmur duasını geciktirdi. Çabuk milleti yağmur duasına çıkarsın. Hemen dedi topladı bütün milleti. Hazreti Abbas sağdı o zaman Efendimizin amcası. Dedi ki ben dedi Resulullah'ın halifesiyim ama sen amcasısın dedi. Babasının parçasısın dedi. Onun için biz senin hürmetine dedi, senin duanın bereketine dedi. Yağmur talep ediyoruz Allah-u Teala dedi. Hazreti Abbas da açtı ellerini. Ne dedi orada? Buyurdu ki ya Rabbi innehu işte lem yeci musibetun illa bidem ve lem yükşef illa bi tevbetin. Duadaki söz budur. Ya Rabbi hiçbir bela günahsız gelmez. Hiçbir bela tevbesiz açılmaz. Yani her bela, musibet günah sebebiyle gelir. Açılmasının çaresi de tevbedir. Onun için biz istiğfar ediyoruz. Senden mağfiret talep ediyoruz de dualar etti. Hazreti Ömer Efendimiz'e bıraktı. Hazreti Ömer Efendimiz zaten dedi ki ya Rabbi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyordu. Biz amin diyorduk. Hemen yağmur yağdırıyordu. Şimdi onun amcası Hazreti Abbas'ı duaya koyduk. Önümüze koyduk. Resulullah'ın amcasının hürmetine, onun yüzüsü hürmetine, amcasının yüzüsü hürmetine. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini bırak. Amcasına bile tevessül ediyoruz. Kendisinden haydi haydi ediyor zaten. Çünkü amcası yakınlıktan dolayı amcasının yüzüsü hürmetine de onun dualarını kabul et diyene kadar ta evlerine dönemeden oluk gibi boşaldı. Heniyenleke ya sakiyel haramen dediler Hazreti Abbas'a. Mübarek olsun ne dua yaparmışsın yav dediler. Haremeyni muhteremeyin dediler. Sulara kavuştu elhamdülillah. Senin duan bereketiyle dediler. Bak tevbesiz açılmaz buyuruyor. Onun için ben kıyamet gününe kadar ümmetime istiğfarı eman bıraktım. Buyuruyor Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Fudale İbni Ubeyd radıyallahu teala'tan rivayet edilen hadis-i şerif. İbni Abbas'ın da burada zaten ayet-i kerimenin hakkında tefsiri var. Burada da ne buyuruyor? Ben sizin aranızda olduğum sürece Resulullah buyuruyor. Azap tehlikelerinden masumsunuz, korunmuşsunuz. Ben Allah benim ruhumu kabzedince bir emanınız kaldı. O da istiğfar. Bir eman gitti buyurdu İbn Abbas Hazretleri. Bu ümmetin Allah'ın azabından iki güvencesi vardı. Birisi gitti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir eman kaldı. O da istiğfar. Hadis-i şerifte Fudale Hazretleri'nin rivayeti hadis-i şerifte ne buyuruyor? El abdu aminun min azabillahi mestagferallâhe. Bir kul Allah'tan bağışlanma talep ettiği sürece ne kadar günahkar olsa da istiğfar ederse azaptan emindir. Ya bu korona tam bir azap. Murdar azap, pis azap, veba. Af istedikleri sürece o azaptan emindirler diyor. Ama şimdi biz estağfurullah, estağfurullah. İşte efendim namazdan sonra şurada burada ama aklımız başımızda değil. Kalbimizde huzur yok, huşu yok. Allah'ımızda alttan almıyoruz yani. Huşu demek derin saygı. İnsan bir tüyleri döken diken olacak. Sen bu kadar külah yapmışsın. İstiğfar ederken de ha ha iyi gibi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ne biçim estağfurullah kardeşim? Bir boynunu bük. Bir gözünü kapat. Bir millete bakma. Bir Allah ile aranı bir kur. Bir irtibat sağla. Sen böyle efendim televizyon izlerken bilmem sağa solu gözlerken efendim tesbih elinde böyle sağa sola bakaraktan olmaz. Huzursuz, huşusuz ne namaz tamam olur, ne zikir tamam olur, ne tevbe tamam olur. Ben tevbe ettim. Neden tevbe ettin abi? Kime tevbe ettin? Farkında mısın? Olayın farkında mısın? Yani tevbe istiğfar gibi bir ameli salihin manasını biliyor musun yani? Onun için bir kul istiğfara devam ettikçe Allah'ın azabından emin olur buyuruyor. İbn Abbas'tan radıyallahu anh aleyhi. Çok hadis-i şerifler var. Bu hadis-i şerifleri size rivayet ederim. Bu istiğfar işine durmamız lazım üzerine. Yalnız bu bulaşıcı hastalıklarla ilgili başımıza gelen korona gibi bir belayla ilgili hususi istiğfar Ramazan-ı Şerif'te yapmamız 25 kere okumamız, 27 kere okumamız o istiğfarla ilgili yazmıştım zaten de daha çok istiğfar risalesi de yazdım. İstiğfar risalesi de yazdım müstakil. Ne onda ne ilimler var. Bakarsınız, okursunuz. Ben tabii hepsini size burada bir saat için 10 dakikada zikirle yapacağız, istiğfar yapacağız. Şurada bir istiğfar var. Bakın. Allah rızası için. Ben de her zaman vakit bulamıyorum. Çok işlerimiz var ama istiğfardan önemli işimiz yok. Şu aşamada, şu belada. Ramazan-ı Şerif'te istiğfarı çok yapın buyuruyor. Hadis-i Şerif zaten. Ramazan geldi şimdi. Fessekfirû fîmler baykısal. 4 hasleti çoğaltın. Bu 4 hasletten biri istiğfardır. Bunları önümüzdeki derslerde takip edin. Her gün işte bir saat kala Allah'ın izniyle. Tam bir saat kala inşallah Lale Gül'deyiz. Hiç kaçırmayın. Milleti de teşvik edin. Şimdi şu hadis-i şerif büyük muhaddis Muhammed İbni Ali Hırit İbn Hacer Eytemi'nin talebesidir. El-Vesâlu Şafi'a'da zikrediyor. İmam Şakkaf, Mâricül Yedi, Hidâde. Bütün meşayih, İmam Masum Hazretleri, İmam Rabbani'nin oğlu, Muhammed Masum Urvetül Hüskâ, bizim silsilemiz gibi. O da tavsiye ediyor mektubatında. Bu hadis-i şerifte buyuruluyor ki, her kim gün sabahtan sonra, ikindiden sonra, iki vakit. Bazı rivayetlerde İmam Masum Hazretleri diyor, günde bir kere de olur. Yani ama 25 kere. Bir rivayet 27 kere. Ya zaten 25'i okuyan 27'yi zaten okur. İki tane fark etmez de. Ya sabah ikindiden sonra yaparsanız çok eftal olur. Yapamadığınız günde bir kereyi ihmal etmeyin. Bu istiğfar. Bu öyle bir istiğfar ki. Estağfurullahalazim o büyük Allah. Ellezi la ilahe illahu. Kendinden başka hiçbir ilah olmayan Allah. Tek ilahımız. Errahman çok acıyan. Errahim ziyade merhamet. Elhay. Gerçek hayat sahibi el kayyum her şeyi yöneten ellezi la imutu ebeden hiç ölmeyecektir. Yeganedir. Ondan mağfiret talep ediyorum. Ve etubu ile ona tevbe ediyorum. Rabbi gfirli. Ey Allah'ım beni mağfiret et. Efendi Hazretleri bunu her gece teheccüden sonra İmam Rabbani o Estağfurullah el azim ellezi la ilahe illahu el hayyel kayyum ve subhanehu. O da sabah ikinden sonra okunuyor 100 kere. Ondan sonra da bunu okurdu 25 kere. Hiç Efendi Hazretleri'nin devamlı amellerindendi bu. Bu istiğfar. Bu zaten hadis-i şerifte rivayet ediyor. Bütün meşayih tavsiye ediyor. Kim bu istiğfar ile Allah'tan mağfiret isterse bir rivayet 25, bir rivayet 27. Bak bela istemiyorsan sadece kendinde değil. Benim hanım okuyamıyor, çocuk bir şey anlamıyor. O genç öbürleri kafası havada istiğfar etmezler. Bunlar zikir etmez. O zaman Müslüman. Öyle bir istiğfar ki hem kendini kurtarıyor hem çoluk çocuğunu kurtarıyor. Lem yara görmez. Fi nefsi kendi canında. Velâ fî ehlî eşinde. Velâ fî beytihî hanesinde. Hane, ocak, ev, ocak, çoluk, çocuk, torun ne varsa görmez. Dikkat! Şu acayip bir müjde. Ne olur birileriniz yapın da şu bela İstanbul'dan kalksın. Bak ölenlerin 1400'ü küsürü de hep İstanbul'da ya. Koronadan ölenlerin 1400'ü İstanbul ya. Ya şu İstanbul'da şu bela kalksın. Ben muhterem bir tane ağzı düzgün. Hadi benim ağzım bozuk. Hadi ben bozuk adamım kardeşim. Ben size kitabını kaynağını gösteriyorum. Bu kadar mübarek salihin salihatsınız ya. Ne olur ya. Yapın şu istiğfarı be. Hacı anneler, hacı dedeler ya. Velâ fil beledillezî hüvefî. Bulunduğu şehirde. Tamam mı? Bir tane Anadolu yakasını hadi Allah'ın dinde iki yaka kıtalar ayrılmış diyelim. Ya Anadolu yakasında bir Müslüman yok mu? Bir tutturun da kardeşim ya. Karşı tarafta da biri yapsın Avrupa yakasında. Biri değil. 10 binler, 100 binler yapacağız bu istiğfar. Ama biri tutsa bulunduğu şehirde bile ma yekrahu. İstenmedik hiçbir şey görmez diyor. Şu anda sen İstanbul'da istenmedik neler görüyoruz yani. Şu bela kalksa biz de çıkacağız camiye gideceğiz. Şu olacak bu olacak. Ama bu istiğfarı günde sabah namazından sonra, ikindi namazdan sonra ve akşam güneş batana kadar veya günde bir kere 25 kere, 27 diyelim biz yapan ne canında, ne ailesinde, ne çoluk evinin hanesinin halkında ne de bulunduğu şehirde istemediği bir şey görmez. İstemediği bir şeyden hepimiz istemediğimiz şeyi görüyoruz şu an. İstenmedik işler oluyor değil mi? Kim ister bunu? Herkesin hayatı kısıtlandı yani. Maddi manevi herkese sıkıntı vurdu. Onun için bu bulaşıcı hastalıklar kitabının 1. cilt, 2. cilt çıkana kadar yaklaştı. Hemen 1. ciltteki amelleri yapalım. Sayfa 242. Sayfa 242 duanın okunuşu 11. dua. Candan, maldan, aileden, hatta mahalleden ve şehirden belaları def eden bir istiğfar diyor. Bir istiğfar diyor. Sayfa 242'de. Faziletleri de 243'te de beyan ediliyor. Ulema-i kiram, evliya-i kibar hepsi sabah ikinden sonra bu istiğfara devam etmek lazımdır dediler. Meşayihtan bir cemaat bunu vasiyet ederlerdi. Çoluk çocuklarına öğretirlerdi. Büyük fayda var, çok fazilet var. Çok büyük muhafaza var, çok büyük koruma var. Pirimiz Mahmud Efendi Hazretleri'den işittim. İmam Masum Hazretleri de mektubatta beyan ediyor. Sonra kitaptan buldum. Bu istiğfarı diyor 25 kere her gün okuyalar. Bu çok kıymetli istiğfara meşayih hazaratının büyükleri gece gündüz müdavemet eylemişlerdir. Menafi'ini ve fevaidini ziyade kesret ve vefret üzere müşahede eylemişlerdir. Ben size parantezlerine koydum o anlamadığınız kelimeler. Yani çok faydalarını bütün evliya Allah görmüşlerdir diyor. Onun için bu usta hadis varit oldu diyor. İmam Masum Hazretleri diyor bunu. Müstakim Zade'nin tercümesinde, Mektubat-ı Masumiye'nin tercümesinde kaynaklarını verdim. Sayfa efendim. Mektup rakamı 33, 2. cilt 19. sayfede. İmam-ı Beyluni, büyük meşayihtan ne diyor? Bu istiğfar 25 kere okunsa bulaşıcı hastalık, taun, veba, evden, ocaktan, hatta şehirden bile mündefi olur, kalkar gider diyor. Hadi bakalım Ramazan-ı Şerif de geldi. İstiğfarı da çok yapın. Bu Ramazan'da biraz bu hususlar da tabii ağır basacak öğrettiğimiz dualarda. Hemen istiğfara başlayalım. 70 kere istiğfar edenin 700 günaha bağışlanır. Güneşle beraber günahları batar diyor hadis-i şerif. Güneş batmaya birkaç dakika kaldı. Hemen istiğfarlarımızı yapalım. Dualarımızı yapalım inşallahurrahman. Siz de 242. sayfada bu istiğfarı Allah rızası için birbirine ne olur vasiyet edin. Biri tuttursa var ya İstanbul kurtuldu be. Biri tuttursa ya. İnşallah hepimiz yaparız. Allah cümlemizi mağfiret eylesin. Mağfurin cümlesine ilhak eylesin. Amin. Şimdi tesbihi olan tesbihini alsın. Tesbihi olmayan elinden parmağıyla saysın, saymasın. Cemil hatalarımızdan 70 kere istiğfar edeceğiz. Şu hadis-i şerifte 70 buyuruyor. 70 kere normal kısa istiğfarı yapıyoruz. Arada da 3 kere uzununu gireriz. Buyurun. Cemil hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ya Rabbi ben senden bağışlanma istiyorum. Benim günahım çok Allah'ım. Sen affetmezsen helak oldum Allah'ım böyle. İçimiz yansın yani. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Muhterem kardeşlerim, iftar saatindesiniz, müstecap dua hakkınız var. Lissami'inde iftari davetü müstecabe, %100 sahih hadis, %1000. Bir duanız var. Şu anda bu orucu tuttunuz. İnşallah haramlardan sakınarak tutmuşsunuzdur. Sade karnınıza tutturmamışsınızdır. İnşallah gözünüze, kulağınıza, dilinize, ağzınıza da tutturmuşsunuzdur inşallah. Ve bu %100 dua hakkınızı kaybetmemişsinizdir diye ümit ediyorum, üstü zannediyorum siz kardeşlerime. Şu anda ne olur şu koronanın, vebanın, belanın rahmet ayındayız. Rahmetin, rahmet ayında derken Ramazan'ın rahmet faslındayız. İlk ondayız. İlk iftardasınız. İkinci geceye giriyoruz birazdan. İnşallah ne olur dua edin. İftar saatine dua edin. Allah Teala dualarınızı reddetmeyecek. 100 kere Sübhanallah bihamdi okursan denizlerin köpüklerinden fazla günahlar mağfiret olunur. Ve biliyorsunuz güneş doğmadan batmadan beni hamdimle tesbih edin buyuruyor. Bu ayetin emrine imtisalen Sübhanallah bihamdi, Sübhanallah bihamdi. Sübhanallah bihamdi, Sübhanallah bihamdi. Sübhanallah bihamdi, Sübhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanall Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Subhanallah ve hamdihi subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi subhanallah. Adede halqi rıza nefsi zinete arşi imdadı kul. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer, Ya Erhamer Rahimin. 100 defa Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, bir rahmeti kelleti ve sıhhat kulle şey. Ya Rabbi tüm kardeşlerimiz oruçlarını kabul eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle iftarlarında müstecap dualar nasip eyle. Ya Rabbi bu korona belasını İstanbul'umuzdan kaldır Ya Rabbi. Diğer şehirlerimizden kaldır, vatanımızdan kaldır, İslam vatanlarından kaldır. Bu soğuk havayı kır Ya Rabbi, serin havayı kır Ya Rabbi, esintiyi kır Ya Rabbi. Tamamen Ya Rabbi sükunetle, sekinetle Ya Rabbi hararetle ihsan eyleyip bu mikrobu, bu vebayı izale eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi üç kere Ya Erhamer Rahim diyene bir melek yönelip Erhamer Rahim'in Allah sana yöneldi. Ne istersen iste biz de şu iftar saatinde bu kardeşlerimiz oruçları hürmetine kabule karin eyle. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi sellem. Ya Erhamer Rahim, Ya Erhamer Rahim.